przepytych dróg, tyle pełnych strachu chwil. Przeżyliśmy ramię w ramię, nie poddając się. Kiedy głód powalał nas pośród przeciwnika salw, dumne serca biły nam jak odgłos naszych ciał. Thank you. jak światłość w ciemną noc. Z popiołów Fenik wstał, znów ciężkim głosem zwycięstwa pieśń toczy się przez świat.